Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz muhteremler Hazreti Osman Hazretleri. Biliyorsunuz daha önce başlamıştık dört halifenin konusuna. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'le o konu geçmişti. Bugün inşallah üçüncü halife olan Hazreti Osman'ın hayatına inşallah parçalar. Hazreti Osman Hazretleri fil olayından 6 yıl sonra dünyaya geldi. Yani Peygamberimizden 6 yaş daha küçük kendisi. Cahiliye döneminde Hazreti Bekir ile Hazreti Ömer araları çok iyiydi. Her zaman beraber görüşürlerdi. İkisine mesleği ticaretti. Allah Teala her şeye bir sebep veriyor. Hazreti Bekir imana gelince, tabi o konu geçmişti. İmanın tadını tadınca, imanın tabi bir tadı var. Hele onlar için, sahabeler için, özellikle İlk Müslümanlar için imanın tadı daha başka idi. Ruhsal zevkler, manevi fezler, yani cenneti aşan ruhsal güzellikler. Hazreti Bekir bu manevi tadı tadınca tabi yalnız kenara köşesine çekilmedi. İstedi ki insanların hepsi de bu makama ulaşabilseler. Hazreti Bekir'in bir sohbet yeri vardı. Yani daha doğrusu cahiliye döneminde Mekke'nin ileri gelenlerin her birinin Kabe'nin etrafında belli bir yerleri vardı. Hazreti Bekir yine oraya gitti, oturdu. Yanına önce arkadaşı Hazreti Osman yanına geldi. Hazreti Bekir dedi ki Hazreti Osman'a, bak Osman dedi, şu insanlar şu taşlara tapınıyorlar dedi. Oradaki taştan heykelleri putlara gösterdi. Bak Osman dedi, insanlar şu taşlara tapınıyorlar. Sen dedi akıllı bir insansın, tüccarsın. Bu taşların İnsanlara fayda zararı olur mu işledi? Osman'da olmaz ya Ebu Bekir. O halde Allah katında bir gerçek bir din olması gerek değil mi? Evet gerek. Bu alem yaratan, yönlendiren, düzenleyen Mevla'nın katında bir din var. Ve oradan konuya girdi. İşte ben dedi elhamdülillah Müslüman oldum dedi. Peygamberimizden bahsetti. Tabi Peygamber'i tanıyorlar kendileri de. Hazreti Bekir Peygamber'den aldığı o manevi ruhsal zevkle çok tatlı konuştu, sohbet yaptı. Hazreti Osman bunun etkisinde kaldı. Dedi ki Hazreti Osman, ya Ebu Bekir, beni de götürür müsün Muhammed'in yanına dedi. Aleyhisselam'ın yanına. Aldı Hazreti Bekir, Hazreti Osman'ı Peygamberimizin yanına geldiler beraberce. Peygamberimiz hemen Osman'a baktı şöyle dedi ki, ya Osman dedi, Allah senin cennetine davet ediyor. Bu daveti kabul et. Hazretimiz zaten manen olmuş, her açıdan kemal bulmuştu. Hemen, ya Resulallah, ya Muhammed'i, daveti kabul ediyorum dedi. Ne yapmam gerekiyor dedi. Buyurdu Peygamber Hazretleri tuttu elinden. Osman kulüne söyle bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Peygamberimiz Hazreti Bekir, Hazreti Osman üçü beraber bu kelime-i şahadeti orada söylediler. Tabi nasıl hal oldu orada, nasıl bir haz, zevk aldılar manen, onu Allah bilir, kendine bilirler. Bu şekilde Hazreti Osman da Hazreti Bekir'den sonra Müslüman oldu. Ya kaçıncı Müslüman oldu Hazreti Osman? Tekrarlayayım inşallah konuyu. İlk imana gelen Hatice validemizdi. Sebebi de Cebrail Aleyhisselam onun evindeyken, yanındayken gelmişti. Vay getirmişti. Hatice validemiz de bunu tabi sezdi, farkına vardı. İlk imana gelen Hatice validemiz ona nasip oldu. Sonra çocukluğundan Hazreti Ali, daha çocuktu. Azatlı köyde Hazreti Zeyd imana geldi. 3. Hazreti Bekir, 4. Müslüman. Hazreti Osman, Hazretleri, 5. Müslüman olmuşlar. İlk Müslümanların tabi kıymetleri, değerleri, Allah katında makamları daha başka oluyor. Hazreti Osman'ın da yapısı zaten İslam'la tam uyumlu idi. O da cahile döneminde de Hazreti Bekir gibi şarap falan içmezmiş. Kumara oynamazmış. Fuhuş yapmazmış. Heykellere de, putlara da tapınmazmış da. Aleyhinde konuşmazmış ama onları da sevmezmiş. İçinde onları sevmezmiş onları da. Yani yapısı İslam'la zaten tam bütünleşmiş durumdaymış. Hazreti Osman'a Mevlam bir şeref daha verdi. Peygamberimizin damat olma şerefine kavuştu Hazreti Mahdemiz. O da şöyle oldu. O dönemde Mekke mükerremede, Arabistan'da bir adet var idi. İslam'dan önce. Genelde küçük kızlarını da daha küçükken bir nikah ederdi babası. Bizler peygamberimizin peygamber olduktan sonraki durumuna bağlıyız. Ondan önceki peygamber yaptıkları kendi aklı yaptı onları. Vahiy olmadığı için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de o zamanki adete göre iki kızını, peygamberimizin 4 kızı vardı. İlk büyük kızı Hazreti Zeynep. O anda evliydi o. İkinci kızı Hazreti Rukayya. Üçüncü kızı Ümmü Gülsüm. Dördüncü son kızı da, küçük kızı da Hazreti Fatıma validemiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki kızını ortada. Rukayya ile Ümmü Gülsüm'ü amcasının oğullarına, Ebu Leheb'in iki oğluna nikah etmişti onları. Nikahlamıştı ama henüz daha evlenme vaki olmamıştı. Kızlar biraz daha küçüklerdi. Ebu Leheb'in aleyhinde Tebbet Yeda suresi nazil olunca gelince Ebu Leheb ve abi hanım diyor ki karısı diyeceğim muhteremler. Kab olması için karısı. Gayet kızılar peygamberimize. Zaten peygamber düşmanlar peygamberimize. Haklarında ذَاتَ لِهَبِمْ وَمْرُعَتُهُ ayetleri gelince peygamberimize karşı daha kızılar, azılar, cana başlılar. Ebu Leheb iki oğlunu çağırdı. Büyük Utbe Rukiye'ye nikahlamıştı. İkinci oğlu Uteybe, o da Ümmü Gülsüm'e nikahlıydı. İkisini çağırdı. Bakın yavrum dedi, ben o Muhammed'i sevmiyorum. Onun dinini sevmiyorum. Tanımıyorum. İnkar ediyorum. Siz benim oğlumsanız gidin onun kızına boşayın dedi. İki oğlu da bunun üzerine geldi peygamberin yanına. Büyük olan Utbe dedi ki, ya Muhammed dedi, ben sana da karşıyım, dinine karşıyım, senin Rabbine karşıyım, kızını boşadım dedi. Peygamberimize, peki sen birisin. Kardeş ikincisi şimdi, bu teybi olanı, o daha azlı çıktı arada. Ya Muhammed dedi. ben seni de kızına boşadım, işte senin Rabbine karşıyım, dinliyim ona karşıyım diye başladı bağırmaya. Peygamber tabi cevap vermiyor. Onun görevi tebliğ aşağıdan almak. Hırsını alamadı. Uteybe olanı, küçüğü Peygamber üzerine saldırdı. Peygamber gönlünü tuttu, yakasını parçaladı Peygamber. Yakasını parçaladı gömleğini. Peygamber sarsı alıyorsa maddetlerini. Peygamber şöyle bir baktı ona. Onda hiç iman nurunu görmeyecek Peygamberimiz ilk olarak ona Peygamber beddua etti. Ya Rabbi, bir canavarını bunun başına musallat edersen ya Rabbi, dedi. Peygamberimiz bunu sesi söyledi. Uteybe, yani bu işi yapan bunu duydu. O anda korktu ama. Yani bunun doğrusu kabul olur gibi içine bir duygu, his içine geldi. O anda muazzam korktu o zaman. Aradan çok geçmedi. Birkaç gün sonra bu Uteybe olanı, Peygamber'e saldıran o Ebu Leyb oğlu kafir, Şam'a gidecek ticaret için. Kervana katıldı. Kervan yani deve konvoyu topluluğu anlamına geliyor. Kervana katıldı. Şam'a giderlerken gece birden mola verdiler. Uyumaları gerekti. Dedi ki Uteybe arkadaşlarına, Muhammed dedi bana beddua etti. Onun bedduası ben tutacağından korkuyorum dedi. Beni siz koruyun dedi. Ne yapalım? Onu ortaya aldılar. Etrafına arkadaşları döve çöktürürler. Herkes deve uyuyacaklar hepsi de. Bu ortada dev üzerinde kendine güvene emniyeti aldı kendisini, garanti aldı aklınca kendisini. Tam yukarı daldıkları anda bir çöl aslanı geldi. Develer aslanın kokusunu hissederler, muazzam çıldır develer. Nasıl develer kaçışırlar. Fakat Allah da deve Allah'a bir sükunet verdi. Develer aslanı gördüğü halde hiç kımıldamadılar. Yani aslan da şöyle koklayarak Uteybe'yi buldu. Devin arasına girdi. Kimseye dokunmadı. Uteybe'yi kafiri buldu. Pençesiyle aşağı aldı. Devin aşağı aldı. Yere yatırdı. Parçaladı kendisini. Paramparça etti. Ezdi bıraktı kendisini. Önce geberdi gitti kendisi. Öbürü Utbe'ye sonra İslam nasip oldu sonra kendisine bak. Öbürüne. Ama tabi damatını kaybetmiş oldu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iki kızının büyüğü olan Hazreti Rukiye'yi Peygamberimiz Osman'a verdi. Ona verdi. İkisi evlendiler. Bunun için Hazreti Osman Aleyhisselam Radhan Hazretleri'ne Zinnureyn deniyor. İki nur sahibi deniyor. Neden iki nur sahibi deniyor? Hazreti Rukiye'nin ömrü azmış muhteremler. Peygamberimizin tabi bu çilesi, ehlin acısını görecek Peygamber Hazretleri de. Hazreti Rukiye Hazretleri Bedir'de biliyorsun Bedir'in savaş yapıldı. Bedir'in zafer kazanılınca Peygamber Hazretleri Medine'ye mücize gönderdi, Hazreti Zeyd'i gönderdi. Hazreti Zeyd Medine'ye müjdeye geldiği zaman baktı ki Peygamber Rukiye vefat etmiş, Cenab-ı Hakk'a defin etmişler, yadan dönüyorlar. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri öbür kızına, Ümmü Gülsüm'ün adı Osman'a verdi. Onun için adı Zinnureyn lakabı oldu. İki nur sahibi lakabını almış oldu. Mekke-i Mükerreme döneminde Hazreti Osman Hazretleri onun yapısı çok yumuşaktı muhtemelen. Halim, selim, bilhassa haya konusunda melekler onun haya derlermiş kendisi, onun hayasından. O kadar hayalı, o kadar terbiyeli, o kadar yumuşak tipli, kimsenin kalbini hiç kırmamış cahile döneminde bile ölü yapıya sahip olduğu halde imana gelince o müşrikler, canavarlar ona da çok saldırdılar. İslam'dan dönmesi için, bu arada peygamberin kızını boşaması için çok güzel baskı yaptılar. Dayanamadı baskılara, Habeşistan'a hicret etti, göç etti. Tabi hicret, göç tatlı bir şey değil muhteremler. Yani bir insan kendi isteğiyle, işte işim olsun diye, memuriyette şunla bunla bir insan bir yere gider başka da, fakat bir insan buna zorlanırsa, düşmandan şundan mı korkar giderse ve giden kişi de evini bak hepsini terk ederse, bu tabii çok acı bir şey bu göç meselesi. Hazreti Osman hanımıyla beraber Habeşistan'a göç etti iki sefer. Döndü tekrar oraya gitti. Tabii ondan sonra Medine'ye göç etti, Medine'ye yerleştiler. Peygamberimizin hadisleri var Hazreti Osman hakkında, Hazretleri hakkında. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Osman bin Affan. Affan babasının ismi. Arapçada önce oğlu ismi söylenir. Ondan sonra buradaki bin oğul anlamına geliyor. Affan babası. Osman bin Affan. Veli'yi benim yakınımdır peygamberiye. En yakınımdır. Fid dünya ve veli fil ahirete. Hem dünyada hem ahirete Hazreti Osman benim en yakınımdır. Peygamberimizin çok sevdiği, zaten sevdiği peygamberimiz ona kızı ölünce ikincisini verdi. Hatta o da vefat etti. Böyle peygamber buyuruyor o zaman, bir kızım daha olsa ona verirdim buyurdu. Ya Hazreti Fatıma vardı o zaman ama tabi eliydi o. Yine böyle Aleyhisselam Hazretleri, Osman ahya ümmeti ve ekremuha. Osman ümmetimin en hayalısı. Ümmetim içerisinde en yüksek haya derecesine Osman vermiş. Ve ekremuha, en kerem sahibi, iyilik yapan, eli açık, cömert olarak. Yine bir hadis okuyorum inşallah. Lede hulenle mişivati Osman sevim küllü müslüman. Liyedhulenne elbette dahil olacak. Bir şefaati Osman, Osman'ın şefaatiyle, bakın Osman'ın şefaatiyle dahil olacak, girecek. Sebune elfen 70 bin kişi mahşerde. Bakın mahşerde Hazreti Osman'ın 70 bin kişiye şefaat hakkı var. Kimden ama? Küllüm kanısı cüvün nare el cennete. Cehennemi hak eden, yani cennete kazanamayan 70 bin kişiye şefaat hakkı var, onu kullanacak, onu kurtaracak. Şimdi zaten biliyorsunuz adı cemaatimiz, şefaat, kime şefaat gerekiyor? Kendi ameliyle kendini kurtaramayan kişilere şefaat gerekiyor. Eğer bir kimsenin mizanda sevabı ağır gelir, fazla gelirse zaten o kimsenin ihtiyacı şefaata. Kendini kurtarmış oluyor. Demek ki kimin de günahı biraz fazla gelirse cennete giremiyor. Allah izin verirse onlara şefaat çıkacak o zaman işte. Yanlış şerifte, bu da Buhar'da yanlış şerifte, hepsini söylemem yerlerini. Hazreti Enes Hazreti rivayet ediyor. Enim Aleyhisselatü Vesselam Sa'ide Uhud'en. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine Münevvere'de Uhud Dağı'na çıktı Peygamberimiz. Uhud Dağı hakkında çok adı şerifler var. Uhud Dağı hakkında çok adı şerifler var. Yani Uhud Dağı hayata bir cennet dağı. Ve buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Uhud bizi sever, biz onu severiz bu Peygamber. Yani Uhud öyle bir taş kaya gibi kara görünüyor ama onun perde arkasında çok sırlar var. Peygamberimiz Uhud Dağı'nı çok severdi, oraya giderdi. Demek ki bir gün Aleyhisselam Hazretleri Uhud Dağı'na çıktı. Ve bu Bekir'in ve Ömer ve Osman'a üç tane sahabesi yanında. Hazreti Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer olmak üzere dördü Uhud'un dağına üstüne çıkmışlar. Fe recefe bihim, onlar dağa çıkınca dağ başımı depremiş sallamaya. Aşı geliyor, dağ cezbeye geliyor muhtemelenler. Adı cemaatimiz öyle halleri oluyor ki, belki çoğu bunun farkına varmışsınız da, yorum yapmamışsınız belki de. Genelde ahşap evlerde bu çok olur. Bir kişi evinde ihlas, samimiyetle, yani kişi tam evle yönelerek namaz kılsa, konu kılsa, zikirsin Mevlamızı, yine bir sohbet olsun. Evde öyle hal olur ki evde, bazen tahta madar çatır çatır eder böyle işte. Yani tabanı her gibi insanı geziniyor böyle. Bazen bardura falan bile ses çıkarır böyle. Çatır çatır diye böyle işte. Yani manen emin olun her maddenin canlı canlı fark etme. Her maddenin bir manevi hazzı vardır. Hele bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri Yazı Bekir, Ömer, Osman gibi sahabeler Uhud'dan çıkınca daha cezbeye geliyor, sallanmaya başlıyor. Fekal Aleyhisselatü Vesselam Peygamber nedir bu sefer? Üzbüt Uhud. Uhud dur sabit ol. Bir vahiyette Peygamber ayağınla vurdu şeye, topunla hafifçe daha. Ya Uhud sallanma, dur sabit ol. فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَب۪يُّنْ وَسِدِّقُنْ وَشَهِدًا bu yoktanlar. Üzerinde bir nebi var. Bir sıddık var, iki de şehit var üzerinde. Peygamber bu şekilde Hazreti Ömer'le Hazreti Osman'a şehit olacakların burada habermiş oldu. Mesaj verildi onlara böyle işte. Tabi o anda hemen daha sakin durdu. Şimdi Hazreti Bekir, tabi sıddık o. Nebi Peygamberimiz ki Hazretleri, Hazreti Ömer, Hazreti birbirine bakıştılar ki, anladılar ki ikisi de şehit olacaklar. Ezelde bu makam onlara verilmiş. Şehit deyince, tabi insan ölerek şehit oluyor. Çünkü yaralansa insan gazi oluyor, şehit olamıyor. Yani şehit, ölümle oluyor. Ölüm insana biraz belki de zor gibi gelir ama adı cemaatimiz şehit ölürken ölüm aslında duymuyor. O var işte böylece. Ancak bir piraf ısırırken kişiyi o kadar bir şey. Yoksa yatakta ölmek şehit olmaktan kaç milyon kadar daha zor mu derler. Bir insan yatağında ölür, tertemiz yatağa üstü başı tertemizdir, iyi bakılır, yakınlar buna ilgi duyarlar, ziyaretçisi vardır, her şeyi deliği yerine getirilir. Ne deriz bizler? Maşallah ne rahat öldü, ne güzel öldü deriz ben işte. Diğer taraftan şehit, tabii genelde sırf Allah için, Allah'ın dinini hakim kılmak için ama o amaç olursa, şehit tabii genelde harp meydanında ölüyor. Yere düşüyor, yaralanmış, tabi kanları akıyor, yere düşüyor, tozlu, topraklı filan, icabında karnı yaralanmış, şu bu olmuş. Tabi gören kişi ne der? Ne feci ölmüş zavallı der gören kişi. Halbuki hiç ona farkında değil o şehit, hiç muhteremler böyle. Yani o şehit öyle bir makam şehitlik ama kolay değil muhteremler. Sırf Allah'ın yolunda, Allah'ın dinini hakim kılmak için olursa, bu Allah şehidi oluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Medine'ye göç edince, Hazreti Osman da tabi göç etti. Daha önce göç etti adı Medine Münevvere'ye. O dönemde Medine Münevvere'de su çok kıttı, su. Su kıttı orada. Ancak kuyulardan su çıkardı. Kuyuların çoğunda suyu pek içilmezdi. Acıydı suları. Ancak kullanmaya elverişliydi. İçilmezdi çoğu da. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, içinizden burada kim bir kuyu sahibi olursa Allah'ın cennetini vaat ediyor. Kesin bu. O dönemde Medine Münevvere'de meşhur bir kuyu varmış. Adı o gün için Rume Kuyusu. Soy ismi değişti. Osman Kuyusu oldu sonra ismi tabi. Rume Kuyusu. Bu kuyu da bir Yahudinin mülküymüş. Bu Yahudi ne yapıyormuş? Her gün oturuyor kuyunun başına. Bir kovasını bir mut hurmaya veriyormuş. Bir mut demek aşağı yukarı bir kilo hurma. İki avuç dolduruyorlarmış. Tam doldu mu buna mut diyorlar. Bir kovasını, onların kovaları deriden, pek büyüdü küçük kovaları, yani çok pahalı satıyor. Mekke'den oradan buradan muhacirin gelince Medine Münevvere'ye su ihtiyacı daha çoğaldı. Muhacirin hemen hemen çoğu fakir, paralı bulamıyorlar, susuzluk başladı. Hazreti Osman o Yahudi'ye gitti, kuyu sahibine gitti, kuyu sahibine. Sen bu kuyuyu bana satar mısın? Satmam Osman dedi. Neden? Benim bu gelirim vardı bak dedi. İşim yok dedi. Oturuyorum buraya dedi. Bir köle suyu çekiyor. Kendi çekmiyor kuyuda, suyuda. Köle suyu çekiyor. Ben buradan gelirim var dedi. Satmam. Rica etti, satmıyor. O halde dedi, bu kuyunun dedi, yarı hissesini, %50 bana satar mısın dedi. Peki nasıl olacak o zaman? Bir gün dedi su hakkı sana ait, bir gün bana ait olacak bu şekilde. Bir gün su senin olacak, o gün satarsın, o gün para alırsın sen. İkinci para bir günü benim hakkım olur, ben suyu satarım. Hem sana dedi bak, %50'sini bunu alacağım, yara hakkını alacağım, elini toplu oraya para gelsin. Yahudi düşündü bunu, o şekilde Yahudi önünde eline toplu para geçecek, hem de gün aşırı yine geliri o devam edecek. Bunun üzerine 35 bin dirheme kuyunun yarı hakkını, hissesini sattı Hazreti Osman'a. Şimdi Osman ne yaptı muhteremler? Onun hakkı oldu, şerçi onun hakkı şimdi. Medine Münevvere'ne ilan etti, haber verdi. Suyu ben aldım, yarı hakkını. Bir gün su benim, bir gün fen Yahudi'nin. Su hakkı bende olduğu günü su bedava parasız. İstediğinde su alsın. Ne yaptı milletçinin tabi? Bedava günü herkes iki misli su aldı. Kaplan doldurdu. Herkes suyu var. Ertesi gün Yahudi kuyu başına gitti oturdu. Ne gelen var, ne giden var. Eyvah andı Yahudi şeyi. Bak Osman beni aldattı dedi böyle. Ertesi gün yine Osman'ın hakkı, su hakkı, yine herkes suyunu bolca aldılar. Yahudi sıra gelince sinek alıyor tabii. Hiçbir kişi gelmiyor. Yahudi haber gün aldı Osman'a. Osman gel, 35 bin direm ver de, bırakın sana satayım. Yok istem yeter bana mı dedi. Ya ne olur bana, kurtar beni bundan. Pazar pazarlık, 8 bin direme öbürü hakkını verdi. Osman'a verdi. Bu su muhteremler, kuyu yani suyun bu kuyu, sonradan ismi Bir-i Osman Arapça yani. Bir Arapça kuyu demektir, bir. B'de hemze, r var sonunda, bir. Kuyu demektir. Bir Osman ismini aldı. Yani onun ismi Osman Kuyusu oldu bu kuyu. Hala duruyor mu? Duruyor muhteremler. Kıbleten Beşli'nin yakın bir yerde. Yalnız şu anda devletin arazisinde orası, yani de üreme çiftliği altında ama su kuyu duruyor orada. Halk tabunu içmiyor şu anda su şu anda. Sahabeden Hazreti Musa Hazretleri buyuruyor, El-Eşer Hazretleri. Bir gün diyor, sabahtan evimde abdestimi aldım. Gönlüme geldi ki diyor, bugün gideyim de Resulullah'ın yanında bugün bulunayım. Ona bugün hizmet edeyim Resulullah'a. O gün kendimi, yani peygamber o gün kendimi vakfedeceğim diyor. Bu niyeti verdim diyor. Evinde abdestini alıyor, doğru Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Bakıyor, mescitte peygamber yok Aleyhisselam Hazretleri. Soruyor, diyor ki, ya Musa, Ebu Musa diyorlar, peygamber şöyle gitti diyorlar, Kuba'yı gösteriyorlar, oturan gösteriyorlar. Kuba'ya doğru gittim diyor. Kuba Mescid'in yanında bir kuyu vardı. Şu anda yok muhtemelen, kapandı şimdi. Yani 60 yıllarında orada kuyu vardı orada. Ben kendim kuyu gördüm arada. 64 yılında yol genişlerken o kuyu kapı kayboldu şimdi orada. Yok şimdi şu anda kuyu orada. Meşhur Eris kuyusu deniyor ona. Meşhur kuyu, Eris kuyusu diye. Peygamberimiz o kuyunun suyundan çok ışıl su içti peygamberimiz. Peygamber o kuyusu kuyuya giderdi. Bazen Musa Eşi Hazretleri arıyor, peygamberimizi Eris kuyusunun da buluyor. Peygamber oturmuş kuyu başına, ayaktan bir kuyu sarkıtmış, onun kenarına oturmuş. O dönemde kuyu avlu içerisinde, yani kerpiçten yüksek avlu içerisinde güzel bir kapısı varmış. Ben gördüğüm zaman avluda yıkılmıştı, kuyu duruyordu ben gördüğüm zaman. Bu gidiyor peygamber selam veriyor. Peygamber diyor ki, Aleykümselam ve rahmetullah. Şöyle diyor, ya Resulallah, bugün Allah için niyet ettim, bugün size emrindeyim ya Resulallah. Bana bir emrin varsa hizmeti yapayım. Peygamber şöyle diyor ona, ya Ebu Musa, sen bugün de bevvap ol, kapıcı ol. Kapıda bekle. Kapıda bekle. Gelen olursa açma. Gel bana sor, izin verirsen açarsın kapıyı. Peki dedi bu, kapıda bekliyor. Biraz sonra dışarıdan kapı tak tak vuruldu. Duvarla yüksekmiş, işi görünmüyor. Hazreti Musa soruyor, kim o? Ben Ebu Bekir'im diyor. Resulullah burada mı? Tabi peygamberimiz duramıyorlar, arıyorlar. Resulullah burada mı? Evet burada. İçine girebilir miyim? İzin alayım, ben sahabe veririm. Geliyor peygamberimize, ya Resulallah, Ebu Bekir geldi. İçine girmek istiyor, gelsin mi? Peygamber, evet, izin ona gelsin, hem ona haber ver, o cennetlik. O cennetlik. Ona müjde ver. Açıyor kapıyı, buyuruyor Ebu Bekir, Resulullah izin verdi, bana söyledi, sana müjde vereceğim, sen cennetliksin. Allah tabi şükretti, Hazreti Bekir içeri geldi, Hazreti Bekir de Peygamberimizin yanına sana oturdu. O da ayağını kuyuya sarkıttı, ikisi oturuyorlar. Hazreti Musa diyor ki, o da tabi sahabe, ben diye çıkarken kardeşim abdest alıyordu. İçimden diye bir his kardeşinde gelse de, o anda bu müjde verirse yönetirsin diye. Onu bekliyorum diyor. Fakat bekledi bekledi, kardeşi gelmedi. Biraz sonra yine tekrar kapı vuruldu, şahane vuruldu. Kim o? Ben Ömer'im. Resulullah burada mı? Gel burada. Girebilir miyim? İzin alayım. Geldi, selam verdi. Hazreti Musa, ya Resulallah Ömer geldi. Alayım içeriye. Al içeriye. Ona da müjde ver, o da cennetlik. Açıyor kapıyı. Buyur ya Ömer. Resulullah bana emir verdi. Sahabe vereceğim. Sen cennetliksin. Allah'a Teala şükretti. Girdim. O da peygamberin soluna oturdu, ayağını kuyuya sarkıttı. Üçü, kuyu böyle daire değil de dikdörtgen şeklindeydi. Oturmuşlar bir kenara üçü, tam doldurmuş orasını. Biraz sonra yine kapı vuruluyor. Kimsin? Osman'ım ben diyor. Hazreti Osman şimdi geliyor. Resulullah burada mı? Yani annesini kaybeden çocuklar gibi Resulullah arıyorlar. Resulullah burada mı? Evet Osman burada. Girebilir miyim? İzin alayım. Şimdi bu hadis-i şerif Buhari'den muhteremler. Bu kısmını aynı okuyayım inşallah Buhari'den. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, İzen lehü. Şimdi Musa geldi, Ya Resulallah Osman geldi. İzin istiyor, alayım içeriye. Peygamber şöyle buyurdu, İzen lehü. Ona da izin ver. Gelsin. Ve beşi bir cenneti. Ve beşirhü cenneti. Onun cennette müjdele. Ama ala belva tusibuhu. Onun başına ama son zamanlar çok musibetler gelecek. Ondan sabredecek. Bundan haber ver. Hazreti Musa kapıyı açtı. Ya Osman, Resulullah izin verdi. Sana müjde veririm, cennet içsin. Yalnız başına çok musibetler gelecek ileride. Allah sabır versene dedi. Hazreti Osman geldi. O da karşıya oturdu şimdi. Yanında yeri yok ya. Da karşıya oturdu. Bu da bazı soruyorlar hadis ravisine. Acaba neden karşıya oturdu o? Şöyle buyuruyor. Mezarları öyle olacağı için buyuruyor. Üçüncü mezarı bir arada Osman tam karşılarında. Cennet Bakiya'da mezarları. Onu işaret buyuruyor. Demek ki Hazreti Ömer'de şehit olacak. O fazla çekmeden ama bir yerden ölecek bak. Hazreti Osman şehit olacak ama çok çok başına felaketler gelecek. Uzun felaketler gelecek. Ondan sonra şehit olacak. Yani aziz cemaatimiz hiçbir şeye bakınca öyle başıboş değil muhtemelen. Başıboş hiçbir şeyler böyle. Bir de aziz cemaatimiz Hazreti Osman'ın Medine'deki en büyük Allah yoluna verdiği infakı, yardımı yani Allah yoluna verdiği yardımı. Bu da nasıl oldu? Tebuk savaşına gidilecek. Bu orduya Ceyşül Usre denildi. Ceyşül Usre. Ceyş asker ordu anlamına geliyor. Usre güçlük, zahmetli. Yani güç bir ordu. Yani zahmetli bir ordu anlamına geliyor bu orduya. Buyurdu Peygamber Hazretleri, men cehze ceyşel usreti felehul cennetü. Hadis-i şerif bu arada. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men cehze ceyşel usreti. Kim bu güçlük ordusunu teriz ederse, yani silahına, devesine, rızkına, erzakına yardım ederse, felevül cennet. Ona cennet var. Bu Peygamberimizin son gittiği Tebuk seferi aziz cemaatimiz. Fakat sahabelerin de bu Peygamber zamanındaki en büyük imtihanlarıydı. Ceyşül Usre. Neden? Savaş Roma'ya karşı olacak. Roma'ya karşı olacak. O güne kadar Arabistan'da Roma devleti deyince efsanevi güç onların hayallerinde. Roma İmparatorluğu efsanevi güç. Ayrıca tam yazın kurumaların yeni olma zamanı. Onların bütün geliri kurumadan. Onu bekliyorlar. Kuruma da olmamış olma zamanı. Yani aşırı sıcaklar. Zaten hurma hangi iklime sever adı cemaatimiz? Sıcak olacak. Bir de sıcak uzun zaman devam edecek. Mesela 3 gün 5 sıcak olmuş, hava serinlemiş. Hurma olmaz orada. Hurma olması için iklim sıcak olacak ve sıcak uzun zaman devam edecek sıcak. Ayrıca o sene Medine Münevvere'de Allah'ta imtihanlar tabi Mevlamız'dan çok kıtlık vardı. Kurumalar bile yok fazla. Yeni hurma da olmamış daha. Muazzam kıtlık var, fakirlik var, açlık var. Bir de sefer uzak, Tebuk girecek. Tebuk, uzağa gidilecek. Bir de karşıdaki düşman Roma İmparatorluğu. Yani devle savaşılacak onların hayallerinde böyle bir şey. O dönemde de Medine Münevver'de münafıklar var muhteremde. Münafıklar. Ne dedi münafıklar? Biraz da başları var onların. İbn-i Übeydiye münafık. Şöyle bakın başladı. Propaganda başladı. Dedi ki Muhammed dedi, Roma'nın ne olduğunu bilemiyor dedi. Bu bir kabile savaşçılarına benzemez dedi. Eğer bunlar dedi, Tebu'a, Roma'ya savaşa giderlerse, bunların bir teki geri gelmez dedi. Ya hepsinin başı kesilir, ya esir olur bunlar dedi. Bozguna başladı, yani gitmeyin diye. Gitmeyin diye. Hava da çok amaçlı sıcak. Çok yanıyormuş. Hatta şöyle diyorlar münafıklar, Bismillah, la tenfiru fil har. Tevbe Suresi'nden bu konu uzun uzun geliyor. Tebuk Savaşı. Tabi konu olduğu için kısa geçeceğim. Öyle diyorlar, la tenfiru fil har. Har, aşırı sıcak demektir. Bu sefer çıkmayınız, helak olursunuz yolda, suluktan diyorlar. Ayet-i Kerime cevaben geldi. Kul nar-ı cehennem eşeddü harra. Vela buyurdu. Ondan sonra abim, cehennem ateşi çok ama daha sıcak. Şöyle ısısından daha sıcak. Şimdi ne gerek aldı cemaatimiz? Deve lazım, binek lazım. Ondan sonra yiyecek lazım, para da lazım, silah lazım, alınacak, şunları alınacaklar. Çok yardım lazım. Olanın son şeyini kullanması gerekiyor. Hazreti Bekir ne kadar malı var hepsini getirdi o böyle. O anda azdı malı ama. 4000 dirhem malı var mı? O anda parası var mı Hazreti Bekir'in harcayacağı? Ne varsa hepsini getirip Resulullah teslim etti. Hazreti Ömer malını hesap etti. Yarısını çoğuşluğuna bıraktı, yarısını Peygamber'e teslim etti. Ensardan biri, Medine yerleşten birine de evinde hiçbir şey yokmuş. Ne bir dirhem gümüş parası, ne evinde bir avuç hurması, ne buğdayı, bir şey yokmuş. Peygamberimizin vaadi var ama kim borcu yardım ederse ona cennet var. Ne yaptı bak muhteremler? Gece, o gece bir gece uyumadı, bir kuyudan su çekti, kurumalı suladı. Buna iki sağ ölçektir iki sağ. Aşağı 3 kilo hurmaları bir sağ. Buna hurma sahibi 2 sağ hurma verdi. Bütün gece çalı su çekti. Uyuma bütün gece çok da çalışmış. Kova hesabı çünkü su çekiyor. Fazla alayın derekten. 2 sağ hurma kazanabilmiş. 1 sağ hurmasını evine bıraktı, çocuğuna bıraktı. 1 sağ getirdi. O da ortaya döküyorlar meşe önünde. Şimdi gelelim Hazreti Osman'ın bu işteki yardıma bakmaz cemaatimiz. Ne yaptı Hazreti Osman? 1000 tane deve. 900 deve, 160 deveye geçiyor yani hepsi toplu olarak. Bakın muhtemelen 10 tane, 100 tane değil. 1000 tane deve getirdi. 1000 deve getirdi. 300 deve yükü de erzak getirdi. 300 deve yükü de erzak getirdi. 300 deve yükü erzak. Hurma, üzüm, ekmek neyse, buğday neyse erzak getirdi. Onlar ortaya döküldü. Ayrıca 1000 altın lira bir torbada. 1000 tane, 1000 altın lira torbada meşte geldi. Peygamber oturuyordu. Önü döktü onlara da. Döktü. Ya Resulallah. Bu da bu ordu için sana veriyorum ya Resulallah. İstediğin gibi harca bunları. Tamam. Peygamber'in gözü yaşardı onda. Elini kaldı Peygamberimiz. Ya Rabbi, ben Osman'dan razıyım. Ondan sen razı ol ya Rabbi. Ya dua ettim Peygamber. Ve Peygamber şöyle bu rivayet ediliyor. Osman şu an öyle bir makam aldı ki artık ona günah zarar veremez. Bakın cemaatimiz. Osman öyle bir makama ulaştı ki şu anda ona günah zarar veremez. Bu ne anlama geliyor tabii? Biraz açayım bunu inşallah. Bir de ateş yanıyor. Ufak bir ateş. Bir barası döktük, hemen söner. Hemen söner. Büyük sobada taş kömürü yağıyor, yanıyor. Kaliteli taş kömürü de bir barası döktük, biraz cızmız der ama bir şey anlamaz. Hele büyük bir kazan dairesi, kalorifer dairesi böyle, büyük bir şey, kazan. 3-5 ton kömür atılmış, yanıyor. Böyle bir büyük bir kazan dairesine 3-5 ton taş kömürü yanarken atadık bir bardak suyu, havada bu arada uçar gider. Bir muhtemelen böyle şey. Demek ki Hazreti Osman o anda o kadar Allah yolunda makbul olmuş ki şeyleri, tabi Allah işe yarıyor bunlar muhtemelen. Allah işe yarıyor bunları, o kadar makbul oluyor bunun durumu. Bir de tabi Tebük Savaşı'nı bırakıyor muhteremler. O şey girmeyeyim oraya. O başka konu inşallah uzun konu tabi o. Konu Hazreti Osman olduğu için yine Hazreti Bekir'in halifeliği zamanında Medine-i Münevvere'de bir kıtlık oldu. Peygamber Aleyhisselam ahirete intikal etti. Hazreti Bekir halife yine bir sene kıtlık oldu. Hazreti Osman'ın Şam'dan 100 devesi geldi. Buğday yüklü. O zaman işte Arabistan, Medine buğday çok değerli bir şey. Çok ama değerli bir şey. 100 devesi Şam'dan buğday yüklü geldi Medine Mevre'ye. Tabi kıtlık olduğu için 100 deve gelince, konvoya gelince halk gittiler. Bilhassa ticaretini yapanlar, bu tağıl işinin ticaretini yapanlar geldiler. Ya Osman ne istiyorsun bakalım? İşte kimi 10 tura bağlayacak, 100 tura ne alacak? Mesela pazı içecekler. Ne istiyorsun bunlara? Osman durdu iş. Şu durdu da. Ben bunları size satmayacağım dedi. Neden ya Osman? Bak Medine'de kıtlık var. Halkın ihtiyacı var. Niye satmıyorsun sen bunları? Bana daha çok daha fazla para veren var. Çok daha fazlasını verenler var, veren var. Ona satacağım bunları. Siz satmayacağım ben bunları. Halk gittiler Hazreti Halife'ye. Ebu Bekir'e gittiler. Ebu Bekir, bak Osman'ın 100'e büyük tahılı geldi. Medine-i Münevvere'ye. Halk aç, kıtlık var. Bir de satmıyor. Ona çok daha güzel fiyat veren var. Ona verecekmiş. Neyi bizi satmıyor, birini satmıyor? Hazreti Bekir gülümsedi. Anladın tabii işini. Bunda bir iş vardır. Çağır bakalım Osman'ı. Çağırdılar. Ya Osman gülümse Hazreti Bekir ama biliyor iş olduğunu. Niye satmıyorsun sen bunları? Ya Ebu Bekir, bunlar en çok bana bire bir verecekler. Yani %100 kar verecekler. Ama Mevla en aşağı %700 veriyor Allah-u Teala. Ve Allah satacağım bunları. Allah'a tam bunu vakfedeceğim, para almayacağım bunlardan. Buyurdu ben işte. Hemen emir verdi adamlarına. 100 yük indirirler. Herkese taksim edilir. Parasız bedava. Allah'a satıyorum, daha fazla verecek bana. Yükler bitti. Emir verdi, 100 deve kesin bakalım. 100 deve kesildi. Eti yine hepsi Allah için tasak edilir muhteremler. Yani böyle bir mübarek zat. Ve kendisi de hep oruçluydu ama. Kendisi muhteremler. Çok oruçluydu kendisi. Kendisi sürekli oruçlu kendisi. Bir de çok Kur'an okurdu. Hatta hafta bir cuma geceleri İki kez namaz kılarmış sabaha kadar ancak yetişiyormuş ama. Yasıyı kılıp namazı duruyormuş. İki kez namaz kılınca kadar sabahdan oluyormuş. Bir hatip okuyormuş ama iki rekatta muhtemelen. Böyle kişi muhtemelen. Böyle bir kişi kendisi. Şimdi gelelim Hazreti Osman Hazretleri'nin halife olduğu döneme gelelim. Bir de şimdi inşallah tabii kısa inşallah bunlar konuya gireyim inşallah. Hazreti Ömer biliyorsunuz sabah namazında mihraba geçti, tekbir aldı, Allahu Ekber dedi, vuruldu. 3 gün yaşadı ama da. Dediler ki Eshab-ı Kiram Ömer'e, ya Ömer oğlunu yerine veliaht yapsana. Büyük oğul Abdullah, o da sahabelerden, hem sahabenin fukahalarından. Ya Ömer, büyük oğlun Abdullah'ı yine veliaht yapsana yerine. O geçsin yerine senden sonra. Şirak buyurdu. Bir evden bir şehit yeter buyurdu bakınız. Bir evden bir şehit yeter. Yani bir aileden şehit yeter. Çünkü o da şehit olacak, arkadan gelen halife için kılacak. Dediler, dediler başkasını belirle, şu olsun diye şirak buyurdu. Ben hayatındayken bu hilal yükünü yüklendim, sorumluluğu yüklendim. Öğleden sonra onu yüklenemem ben dedi. Peki ne olacak? Bir şura. 6 kişi bir şura yaptı. O seçim olacak. Bu şekilde şura, ki bu şura da hep aşırı mübeşşere hayatta olanlar, bunların vasıtasıyla Hazreti Osman mescitte halife olarak seçildi. Ona biat edildi. Ve 3. halife kendisi oldu. Hazreti Osman'ın zamanında o kadar bolluk oldu ki cemaatimiz, o kadar muazzam bolluk oldu. Ticareti iyi biliyordu, ticareti çok geliştirdi. Bir de tarıma önem verdi. Hiç bu arzu bırakmadı. Ekilecek bunlar dedi. Sebze, meyve, tahıl, hububat, her taraf ekilmeye başladı. Bütün İslam ülkelerinde çok muazzam bolluk oldu. Ve İslam futuhatı, İslam sürat, İslam gelişiyor, genişliyor İslam. Muazzam İslam gelişiyor. Ve İslam ordusu nereye girsin, halk hem İslamlaşıyor halkı. Halk hem İslamlaşıyor halkı. Öyle zor yok, baskı yok. Halk İslamlaşıyor, halk İslamlaşıyorlar. Hazreti Osman'ın döneminde alacağım bir de Kıbrıs'ın fethi oldu bakınız. Kıbrıs'ın fethi oldu. Yani Kıbrıs biliyorsunuz güncel bir baş roldeki bir durumda bugünlerde. Hazreti Osman'ın zamanında Kıbrıs fetholundu. Nasıl fetholundu? Hazreti Muaviye, Şam valisi ama bütün Suriye, Filistin ona ait. Bir devlet yapısına kendisi. Hazreti Osman'a mektup yazdı. Allah-u Teala bir şeyi takdir etmiş ise, vakti de bunun gelmiş ise, böyle onu sevgili veriyor azı cemaatimiz. Hazreti Muaviye'nin gönlünde bir sevda, aşk oldu Kıbrıs'ı almak. Kıbrıs'ı almak, tabii ki yapamaz bu işi. Halife Osman'a Şam'da mektup yazdı. Ya Emin Hazretleri, ne olur bana izin ver, İçinde bir deniz savaşı yapma isteği var içimde. Kıbrıs adası bana çok yakın. Humus'a bilhassa. Humus, Şam'ın kuzeyinde kalıyor. Yani Türkiye'den girişimizde önce Halep, Hama, Humus sonra Şam geliyor. Aynı güzel hikayete bunlar geliyorlar. Şam'a biraz çapraz geliyor Kıbrıs adası. Suriye'nin doğusu Akdeniz sahillerinde. Humus'a tam düz geliyor, kısa mesafede yakın. Ve şöyle buyuruyor, Elif Hazretleri'ne rica ediyor, Humus'tan diyor, gemiyle çıkarma yapayım, Humus'u yakın bana diyor. Hazreti Osman şu anda cevap verdi, ilk defa İslam ordusu deniz savaşı yapacağı için, tabi biraz da acemilik olabilecek bunda, şöyle buyurdu Hazreti Osman, Muaviye verdi cevabında, bunda kimseyi zorlama ama, kura şekeri de değil, gönüllü olarak kim isterse onlar gelsin der. Hazreti Muaviye Mısır valisine mektup yazdı. Ben filanca günü donanmayla Humus'tan çıkacağım. Sen İskele'den çık, Kıbrıs sahiline buluşalım, beraber savaşa girişelim. Donanma savaşı olacak, deniz savaşı olacak ilk defa şimdi İslam'da. Bu gönüllü ordusundan muhteremler pek çok sahabe var tabi. Biri Hazreti Ebu Zer Gıfır Hazretleri, hepinizin bildiği Ebu Zer Hazretleri ki onun hayatı çok başka hayatı var. Yaşantısı başka bir hali var kendisine. Çok mübarek. Hazreti Ebu Derda çok tekva. Yani dünyaya gönül vermeyen kişi. Bir de Rubade bin Samit Hazretleri Ensar'dan bu da. Büyük sahabenin büyüklerinden. Bunlar da var. Bir de bakın azı cemaatimiz Übade bin Samit'in hanımı zevcesi de. O da o savaşa gönül katıldı o da. Ben gönüllüyüm dedi. Kadın. Yaşı da 80 raddelerinde yaşı da var. O yaşlarında kadın. O da gemilere bindi. O da o savaşa katıldı. Şimdi bakın muhteremler kader açısından baktığımız zaman işe bakın şimdi. Biraz şimdi geri döneceğim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz bu hanımı, yani kadın sahibe evine gitti bir gün. Adı Ümmü'l-i Hiram Hazretleri. Ümmü'l-i Hiram Hazretleri Hazreti Enes'in teyzesi oluyor muhtemelen. Hazreti Enes'in meşhur Enes'i var biliyorsunuz. Onun teyzesi oluyor. Ne hikmetse demek ki onların kardeşler her biri çok ünlü kadın sahabeler bunlar. Enes annesi de Ümmü Süleym Hazretleri. Erkekten erkek. Savaşa girer. Öyle cesaretli kadın. Bu da bunun kardeşiymiş. Hasen'in teyzesi oluyor. Ümmü Hiram Hazretleri. Peygamber onun evine gitti. Tabii daha sahabeler de var arada. Bir ara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle bir yere yaslandı. Uykuya daldı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimiz uyuduğu zaman sahabeler onu uyandırmazlardı. Ne olsa olsun uyandırmazlardı kendisini. Bir gün mutlaka bir şey oluyor. Biraz da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyandı. Gülümseyerek uyandı Peygamber. Gülümseyerek uyandı. Ümmü Hiram Hazretleri kadın sordu. Ya Resulallah, acaba neye gülümsedin? Bir müjde mi var? Ne oldu acaba? Tabii mutlaka bir şey var. Peygamber oturup şöyle buyurdu. Ya Ümmü Hiram, bana Rabbim ümmetimin yapacağı ilk derin savaşını gösterdi. Gösterdi. Ümmetim gemilerle Kıbrıs'a gidecekler. Öyle diyecekler. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o savaşa katılanların sevabından bahsetti. Kim o savaşa katılırsa onunla alacağız sevabı. O kadar muazzam sevap ki kadın Ümmü Hazretleri dayanamadı. Ya Resulallah, dua et Allah'a, ben de orada olayım. O sevabı alayım. Peygamber şöyle buyurdu, ente minhum, sen oradasın, sen de oradasın. Bakın adı cemaatim. Şimdi bir alem var, alemin misal deniyor bakınız. Alim erbah var, çok alemler var. Biri de alemin misal deniyor, misal alemi deniyor. Ne olacaksa önce orada hepsi var. İşte peygamberler, bazı büyük veliler alem misalden olayı önceden görebiliyor, bazı konulara giriyorlar. Yani o anda belki hayatta yok bazısı. Ama o savaşta olacak. Aynen gibi ben görüyor. Peygamberimiz yine dayandı, yine uyudu Peygamberimiz'e. Uyudu. Biraz sonra yine Peygamber uyandı. Yine gülümseyerek uyandı. Yine Ümmü'ye sordu. Heyecanı çok. Kadın. Ya Resulallah, yine haberim var. Peygamberimiz savaşın biraz daha tafsilatına, ayrıntılarına Peygamberimiz'e girirdi. Ondan sonra bahsedince yine kadın, ya Resulallah ne oldu? Dua Allah, ben de orada olayım. Bakın azıcık ama Peygamber buyuruyor ki sen de orada olacaksın. Çıkarmada atın ayağı bir işleye sürçecek. Sen attan fırla düşeceksin. O da şehit olacaksın buyuruyor muhtemelen Peygamber. Ve böyle oldu azıcık cemaatimiz. Hazreti Osman'dan Hazreti Muaviye izin verilince Hazreti Muaviye Humus'tan, yani Şam'ın kuzeyinde kalıyor. Türkiye'den bizim tabii güneyimize kalıyor. Humus tam hizasına geliyor. Kıbrıs çok yakın oraya. Humus'tan bir donanma çıkardılar. O zaman gemiler tabii. Yelkenli, merkenli, kürekte çalışan tabii gemiler. Aynı zamanda bir Mısır İskender'den de bir donanma çıktı. İki donanma Kıbrıs'ın bir kısmını kuşatınca Roma donanması korktu, kaçtı. Hiç savaşmadı. Ege Denizi'ne kaçtı. İstanbul'a kaçtı. Kaçınca bu defa bundan sahile çıkarma yapmaya başladılar. Daha biraz savaşın oldu. Ve ilk çıkarmada bu Ümmü Hiram Hazretleri de at üzerinde. At üzerinde ama şehit olacağını biliyor. Şehit olacağını biliyor. Biliyor. Ama o anı bekliyor ama. Aç da bekliyor ama. Öyle bir hareketine verilmiş ki ona kendisini Allah de yanıyor. Dayanamıyor. Bir an o şehit olmak istiyor. Odur Allah Allah haber derken ilk çıkarmada atı bir ayağın bir şeye takıldı. At bir sendeledi. Bu yüzden fırla düştü muhtemelenler. Ezildi, şehit oldu. Ve kabri orada, Larnaka'da. Larnaka yakınlarında kabri orada. Tabii Rum bölgesinde orası. Sonra Osmanlılar döneminde onun bulunduğu kabri şerifine türbe yapılıyor muhteremler. Yana bir de cami yapıldı. Bir de tekke, medrese yapıldı, yana başına yapıldı. Duruyor hala onlar. Duruyorlar. Osmanlılar bu kadına isim verdiler. Hala Sultan diye isim verdiler Osmanlılar buna. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin yüzüğü yoktu, kullanmazdı muhtemelen yüzük Peygamberimiz. Yüzüğü yoktu kendisinin. Fakat Medine Münevvere'de İslam devleti kurulunca ve yakın diğer komşu devletlerle irtibat sağlanınca, İslam'a tebliğ olarak resim konularda edince, dedi ki sahabeler Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne, ya Resulallah, devleti arası hukukunda bir kural var dediler. Eğer bir mektupta mühür yoksa ona itibar etmiyorlar. Onu dikkate almıyorlar. Ya Resulallah. Ne olur ya Resulallah, size bir mühür edinsen de mektupla bu mühür mühürlense. Bu yüzden Peygamberimiz bu görüşü benimsedi. Peygamberimize mühür yapıldı. Üzerinde yazı olacak yani. Hem yüzük şeklinde kullanıldı. 3 satır. Muhammedun Resulullah. Yani Muhammed Resulullah. 3 kelime, 3 satır yapıldı. Peygamberi parmağına taşırdı Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Peygamberimizin vefatında bu Hazreti Ayşe validemizin yanında peygamber vefat etti. Hazreti Ayşe validemizde kaldı, yüzük kaldı. Hazreti Bekir halife seçilince Hazreti Ayşe babasına yüzüğü teslim etti. Al bu Resulullah'ın yüzüğü yedi, al buna teslim edemedi. Hazır bir halifeliğinde o yüzüğü kullandı o da, o mühürü kullandı. Hazreti Bekir vefat etmeden önce Hazreti Ömer'i yerine vekil seçtiği için yüzüğü Hazreti Ömer'e verdi. Hazreti Ömer halifeli zamanında o yüzüğü mühürü kullandı. Hazreti Ömer de vefat edeceği zaman hastalığında tabi halife belli olmadığı için yüzüğü Hazreti Safiye validemize, benim zevcisi oluyor, ona verdi. Kim halife olursa bunu ona veresin dedi. Hazreti Osman halife seçilince yüzük Hazreti Osman'a verildi muhteremler. Hazreti Osman hilafetin 6. yılında bir gün Kuba'ya gitti. O meşhur Eris Kuyusu, bahsettim az önce Eris Kuyusu, o kuyuya ziyarete gitti Osman'da. Tabi ondan bir hatıraları var. Yani peygamberin oturduğu yerler veya oturmuşlardı. Osman da halifeyken Eris Kuyusu'nun kenarına gitti. Oraya oturdu. Oturdu oraya. Aklına geldi ki ben buraya oturmuştum. Peygamber burada oturuyordu. İşte Ebu Bekir oturuyordu. Geldi. O anda parmağında yüzük ne olmuşsa parmağından çıkarıp onu öbür parmağa takayım diye işten bir geçti. Parmağının yüzüğünü çıkardı. Yüzük suya, kuyuya düştü muhteremler. Yüzük kuyuya düştü. Hemen emir verdi. Toplandılar. Kuyunun suyu tam boşaltıldı. Bütün kovalara bakıyor, dökülen suya bakıyorlar. Bakıyorlar. Kuyuda bir zerde su kalmadı. Kurttu artık. Baklar. Yüzük bulunmadı ama. Yüzük kaybolmadı muhteremler. Yüzük bulunmadı. İşte bu o anda iyiye yorumlanmadı. Yani artık bundan sonra artık biraz fitne çıkmasına bir şey yorumlandı bu. İyi yorumlanmadı bu. Ve öyle de oldu. Tabi İslam çok gelişmiş İslam. Yani Afrika baştan başa alındı muhteremde. Oradan İspanya'ya geçmeye başladılar. Anadolu'nun yarısı aşağı alındı. Azerbaycan Ermenistan'a alındı. Hindistan'a oradan gidiyorlar. İslam muazzam gelişti. Bollu, bereket, o kadar İslam gelişti. İşte bunun üzerine İbn-i Sebe denen bir Yahudi, ahamış kendisi aslında, bu güya Müslüman olur gibi göründü. Yemen'e geldi, Mısır'a gitti, fitneye başladı. Nasıl fitneye başladı muhteremler? İşte halife olmak hastalığın hakkı idi, Ömer'in değildi diye böyle fitneye başladı. Hatta şöyle bir şey yapıyor fitne için. Nasıl Hazreti İsa dünyaya gelecekse, Hazreti Muhammed dünyaya tekrar gelecek. Tam böylece olmayan şeylerle Osman aleyhinde bir şey geliştirme, ideoloji geliştirme başladı. Ve tabii her fitnenin bir şeyi de var. Tabi olanlar var, mutlaka var her sapıklığında. Bu fitneciler en sonunda Medine'ye gelirler. Hazreti Osman'ın sarayına bastılar muhteremler. Onun sarayına bastılar. Epey zaman sarayında muhasarda kaldı. Dışarı çıkamıyor. Hep içe kaldı. En sonunda evini bastılar. Tam Kur'an okurken kendine şey edildi Hazreti Cemaatimiz. Cuma günüydü. O güne oruçluyormuş. 80 veya 90 yaşında olduğu iki rivayet ediliyor hakkında. Ediliyor. Yanında yalnız hanımı varmış. Hazreti Nail'e hanım zevcesi yanında varmış. Hatta o zındıklar kılıç kaldırınca vurmak üzere Nail'e hanım zevcesi elini siper ediyor. Dört parmak kesildi böyle. Düşmanlıkla düşürdü. Hasman'ın boğazına geldi kılıç ve ilk damla Kur'an-ı Kerim okuduğu sayfaya geldi. Damladı. Bismillah. Feseyyek fîkehumullah. Ayetine gelmek teremler. Hala kandırıyor Kur'an'da hala. Orada verdir. Kurumu da kandırıyor orada. Orada şehit edildi. Yani Peygamberimizin verdiği haber şehit olacak. Onun başına gelecek. Musibete sabredecek. Yani çok şey çekti. Hatta şehit olmadan bir gün önce Perşembe günü o gün yine oruçluymuş yine kendisi. Fakat dışarıdan su içeri girmiyor, izin vermiyorlar asiler, isyancılar. Tabi içeri, su içerisinde de su almış iyice. Bir güne, Perşembe günü oruçluymuş da ikinden sonra artık iyice sudan yanmış. Diyor ki hanımına Nail'e, içim diyor su diye yanıyor diyor. Acaba bana biraz su bulabilir misin diyor. Kadın da yani hayatını verecek Osman. O kadar sevmiş onu da. Ya Osman diyor, biraz bekle diyor. Ortalık kararsın da o zaman diyor avudan atlayıp komşuya geçerim, sana su getiririm. Şimdi geçersem görür beni okla vururlar diyor. Hazreti Osman akşam namazını kılarken kadın hemen elim tas alıyor, komşu ablasına geçiyor. Tas ile gayet küpten, gömülü küpten soğuk su almış, tatlı su. Kadın seviniyor, geliyor, bakıyor Hazreti Osman namazını kılmış, dayanmış duvara, uykuya dalmış ama o anda. Uyuyor anda kendisi. Kadın da uyandırmıyor. Uykusuz, ya dinlensin diye ayakta bekliyor. Bekliyor, ayakta bekliyor. Bir ara Hazreti Osman gözünü açtı. Baktı, Nail'e ne var? Osman, bak sana su getirdim. Hem serin hem tatlı su getireyim. Bak, içer misin sen bundan? Şatımlar. Dedi ki, Nail'e. Az evvel bana su verildi. Peygamber bana cennetten su verdi, cennet suyunu verdi. O su o kadar tatlı, o kadar hoş ki artık ömrüm olsa bile dünya sadece içemem buyurun muhtemelen. Doydum ben suya kandım artık. Son suyu cennet suyu içmiş yani. Cennet suyu içmedi. Ertesi günü işte cuma günü isyancılar kapıdan giremediler. Başka komşu avuz atlayıp içeri girdiler. Yanında hanımı vardı. İşte kıl sallayınca elini süper etti. Dört parmağı düştü yere. Kendi şey etti orada. Üç gün yansı kaldı muhtemelen bakımız. Üç gün gömülemedi. Halife yok. Derede başsız kaldı. Kargaşa isyan, kaos var. Ayak takımı eline şey. İsyancı elinde Medine-i Münevvere. Kimse yıkımlamıyor. Üç gün mübarek Hazman'ın canlısı evinde kaldı. Üç günden sonra gece akşamdan sonra çok az bir cemaat aldı kendisini, ilk namazını kıldılar. Aldı kendisini Cennet-i Bekiyan'ın duvarın dışına. Oraya hemen gömdüler kendisini oraya. Oraya gömdüler. Sonra Hazreti Muaviye halifeyken Medine'ye gelince Cennet-i Bekiyan duvarını genişletti. Orada içeri aldı. Şimdi şu anda içerisinde mezarı. Yani girenler bile muhtemelen sol tarafında onun mezarı böylece. Hem yalnız yani. Hemen yanında kimse yok. etraf var da, yalnız kendin sonra da. İşte elhamdülillah hem Mevlamıza böyle şehit olarak gitti, Allah dostu olarak gitti, halifeyi yaptı adı cemaatimiz. Şimdi onun az evvel demiştik, şefaat hakkı var şimdi mahşerde. Sayı 70 bin muhtemelen bakınız. Sayı 70 bin. Dua edelim Mevlamıza da inşallah bizi de o şefaatinden değilsin inşallah adı cemaatim inşallah. Böyle affetsin bizleri de. Lillahi Teala Fatiha. Allah'a emanet olun.